Allah, Wow.

Wala na alifira. ya bɛ kɛra dugu kɔnɔ ka kɛ sanga ra an b'a fɔ de an ni so ne bɛna de an yɛrɛ b'an yɛrɛ bilasira a bɛ wolo jaabi b'an bolo n na ni yɛrɛ ma taa tari ma na a ma kɛ ninnu dɔrɔn bɛ min ye ne na kɛ a ma taa tari ma na aw si dɔrɔn bɛ min ye ne na kɛ a ma taa tari ma na mɔgɔ bɛ den dɔrɔn bɛ min ye ne na kɛ a ma taa tari ma na mɔgɔ bɛ den dɔrɔn bɛ min ye ne na kɛ a ma taa tari ma na mɔgɔ bɛ den dɔrɔn bɛ min ye ne na kɛ a ma taa tari ma na mɔgɔ muso dɔrɔn bɛ min ye ne na kɛ a ma Come on, don't look at me. I'm not going to look away. I'm not going to look away. I'm not going to look away. I'm not going to look away. I'm not going to look away. I'm not going to look away. I'm not going to look away. I'm not going to look away. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia mata tani ma. Enarekia Bona gayaru ya. Alegi bona gayaru. Babo. Bona zina umli amaati wa ali raul. Kula ika bi janaatu karamu. Allah. Saraka Allah ya ti. Allah. Alam mami gala ni bai. Ya. Aka wa gola na. Anya bi marlan ilagi. Anya gara ba bonu ilagi la. Ala la diga bebe. Kula le bu mori chenala. Allah. Arkina konno. Nara ala ro bebo mo biara. Ala ko bebo biara. Ya. Chomba mi bi chara wa dina biara. Ya. Trano le bejer kana changa ni. Wallahi. Abe bi abe biara ni. Wallahi. Ai jangan nak urat kan. Jangan nak jerapi. Allah di najah dunia. Allah di yang nak bulu sebenar. Nama di mana? Nama di mana? Nama di mana? Allah di najah dunia. Allah di yang nak bulu sebenar. Nama di mana? Anya bilmi ama doma den ando dara la sina adere bejwa dunu gele sina ara doña arlo bebo ke mo dunu gele sina ara gira na ara doña nyolo nanga no ka ba ay wo de so mori gele ya ka ga ka ta mi na so ra gele ro ko mani ari ara doña anya no longa ka de nona ka la nona yema arkar ka ke nyu na ke sibi ko ebo no anya no ko lo anya ka no tira be na e ko nya ka hari ka bu ya ka e pere nya no ka ko e una la ki no sara do ni ko ya te de ma na ki da ko le mo do ko ai ka na la yu ka le mo la o la ta ila o ka la yu ka le mo la o la ta ila o ka Benama kata wali madina. Benama kata wali madina. Benama kata wali madina. وتكبر لأبناء القرآن شيء يا برامة برامة بأسين وتكون من أجل كما صالح وتكون I am a good guy.